بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان على المؤمنين. فنصلي ونسلم على أشرف الأولين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ذكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقصدت أن أذكر سورة البقرة في رودي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سنة الله يسألونك فوق حرسة حمتاه صحابة الصحيح نبي متت حمت النبي عن الخمر والميسر كي تتلمع لك عن تلمع قل فيهما اسم كبير تطلع تتوح طابع لكن صعنا لمع لك عن تلمع มีโทษมากสำหรับบอกว่าคำว่ามีโทษเนี่ยคนท่านไม่ละเอียดถ้าจะแปลว่าในทั้งสองนั้นมีอันตรายมากก็น่าจะสมกว่าเพราะมันน่าโฟลินเนสและมีคุณหลายอย่างแก่มนุษย์ว่าอิสมุมะกันนี่แหละอิสมุมะที่จะแปลว่าเป็นโทษในทุกต้องว่าอิสมุมะอักบารุมินัสไซฮิมะและโทษของมันทั้งสองนั้นมากกว่าคุณของมันฟังได้ถึงตรงนี้นะครับพูดถึงเรื่องจิตน้ำเมาเรื่องถ้าเป็นสุราจะพูดถึงอันตรายของมันแต่ในตอนท้ายของอายะการอธิบายของอายะจะมีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องความบันเทิงในทัศนะของอิสลามเนี่ยได้มีกรอบและมีหลักการกฎเกณฑ์อย่างไรครับและส่วนที่ยังไม่ได้อ่านแต่อิสลามนี่นะครับแล้วพวกเขาจะถามเจ้าว่าเมื่อเราอยู่เสียตุ้มพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบริลาสว่าตรงกล่าวเถิดว่าสิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายที่จะบริจาคก็คือสิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายสิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายแปลมาจากคำว่าอนาฟัวคำว่าเหลือจากใครจะเหลือจากการใช้จ่ายก็มีอะไรละอีกต้องอธิบายที่หลังكذلك يبين الله لكم الآيات لتمنون يا الله فأسوم فأتجام أوقان تنهي وقتاو لعلكم تتفكرون وهو وقتاو جدي كيف هو เราไม่ชอบถึงประวัติชาชลอดประวัติของการบัญญัติการห้ามสุราการห้ามดื่มสุราดื่มเหล้าว่าผ่านไปหลายขั้นตอนขั้นแรกก็คืออายะเนี่ยอายะของสุราคือบกรเนี่ยที่ได้ให้บรรลุศรัทธาใจตรองกันเองพิจารณากันเองถึงอันตรายของการดื่มสุราและแช่งว่าในทัศนะของอิสลามว่าอันตรายของสุรานั้นมีมากกว่าคุณมากกว่าประโยชน์ซึ่งไม่มีคำเด็ดขาดให้ห้ามสำหรับขั้นที่สองในสุรา نساء الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سكارى فخلصوا كلمة خلقي سكارى مما يوم ก็ไม่ได้เป็นคำเด็ดขาดว่าให้ดีเลยฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยจะไม่มารู้สักตอนก็จะวอนดูอาจารย์อัลลอฮ์อัลลอฮ์บินนั้นในขั้นริบยานในชั้นนั้นอัลลอฮ์มาตอบพระองค์ให้พระองค์ทรงให้มันประจักษ์แจ้งซึ่งฮุกุมของสุรานี่เล่าขลังทำให้แม่จึงมีอายะสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าในการอายะของสุรานี่ไม่ได้إلا من خمر والمنسن والأشرار والأجوان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا في أعمال خيها أطلعي جكمل قبل كم كم شيء كم ثاني كان هام دين سورة إن سورة من كون نأيو باي القرآن لكان كمم لكان كمم กฎเกณฑ์บริโภคอาหารในชีวิตของมุสลิมและเป็นกฎสำคัญในเรื่องกำชับซึ่งอาหารที่มนุษย์จะบริโภคโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของมันอิสลามได้ให้มาตรการในการพิจารณาสิ่งบริโภคว่าควรที่จะบริโภคตรงไหนสำหรับเครื่องดื่มโดยพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องสิ่งบริโภคที่เป็นเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมาอันตรายของมันย่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องดื่มนั้นถูกห้ามในหลักการของอิสลามเรื่องสิ่งที่ต้องห้ามในเช่นจะใช่อาจารย์ชื่อเรื่องนี้นะอาหารบริโภคเนี่ยเราก็เคยพูดนะใช่แล้วอาจารย์นี่ทำบอลนะอาหารบริโภคเนี่ยเราก็เคยอธิบายเรื่องนี้นะครับอธิบายเรื่องอาหารที่ต้องห้ามในอายะห์ไหนจำได้ไหมฮึมีชื่อไหนได้ไหมมีเกี่ยวกับเนื้อสุกรเกี่ยวกับในใต้มีในสุรบันบาคาร์ดผ่านไปแล้วตรงนี้ได้จับความได้นะครับว่านโยบายของอัลกุรอานในการตั้งกฎเกณฑ์หรือกรอบของมุสลิมในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มอันนี้มีความชัดเจนเรื่องสุราเนี่ยเรื่องเล่านี่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสนุกสนานความบันเทิงจึงได้ผูกพันหรือได้ระบุเรื่องสุรากับเรื่องการพนันไม่ได้เอาเรื่องเล่านี่ไปเกี่ยวกับเรื่องสุกรเรื่องไม่ตั้งมีสิ่งผิดไม่ทำไมกูอ่านไม่เอาเรื่องของบริโภคฮารามนี่มาระบุหมวดเดียวไปเลยมีเหตุผลเจ้านี่มันก็ของฮารามใช่ไหมสุกรจึงไม่ได้แต่มาระบุที่กับการพนันเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงจึงเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับการร่างนโยบายของอิสลามในการสร้างกฎเกณฑ์ของความบันเทิงในชีวิตของมุสลิมด้วยช่วยกับเรื่องที่เราจะพูดต่อไปทั้งนี้เรื่องของความบันเทิงของความสนุกสนานส่วนแรกเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายคนที่ไม่มีกินปลาทูนะเขาจะไม่คิดหรอกว่าจะบันเทิงยังไง คนที่ไม่มีข้าวจะกินนะคนที่ไม่มีอาหารจะกินเลยคงไม่คิดมากกว่าคืนนี้จะไปเที่ยวไหนเขาไม่คิดหรอกคิดดูว่าเราจะกินยังไงนี่ก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเพราะเป็นเรื่องที่จะจำกัดซึ่งการใช้จ่ายของมุสลิมให้อยู่ตามกฎเกณฑ์ของอิสลามที่เป็นเนื้อใบเกี่ยวกับเรื่องความบันเทิงเช่นเดียวกันแสดงว่าเรื่องใช้จ่ายมันเกี่ยวพันโดยปริยายนะกับเรื่องความบันเทิงฉะนั้นพออัลลอฮ์พูดถึงเรื่องเล่าถึงเรื่องพนันيسألونك عن خمر والمجد تتحام تنريم سورة رئيس كامسلام تعطي له فيما بيجبه ويسألونك ماذا ينفقون نبو خوزة حمتها وخوزة بوريجان فين داي كيو علايا كيو علايا رم بوريجان نون رئيس لو رئيس كامسلام لا يريد يكسر رئيس بوريجان كما تنريمจะถามนั่นนบีถึงเรื่องบริจาคจะบริจาคสิ่งใดผู้ที่ละอัฟวะจงตอบโอ้มุฮัมมัดจงตอบว่าให้บริจาคสิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายมาดูสิครับอุลามะได้พูดอะไรเราจะศึกษาเนื้อหาของสำนวนอัลกุรอานและคำอธิบายของมันอัสลามซาลิห์นะว่าจะเป็นสหายเป็นตบิอีนหรือแม้ว่าจะเป็นอายะห์หรือฮะดีษดังๆที่อยู่ข้างเป็นอายะห์ที่เราคำนึงอธิบายเพื่อให้ขยายความหมายและสุดท้ายจะได้ข้อสรุปว่าอายะห์นี้เป็นบทเรียนเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความบริสุทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายอย่างไรเขาบอกแล้วว่าสุรจักรบอกว่าสิ่งที่สำคัญในการที่จะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสังคมมุสลิมใหม่เกี่ยวกับสังคมมุสลิมที่เพิ่งอพยพจากมักกะไปมาดีนากำลังรัฐตั้งรัฐอิสลามใหม่กำลังร่างสังคมใหม่และความสำคัญสุรบอกว่าสำหรับเราปัจจุบันนี้เนี่ยมุสลิมทุกคนที่ต้องการปฏิรูปชีวิตของเขาเนี่ยให้สอดคล้องกับหลักการอิสลามมีความต้องการเหลือเกินที่ศึกษารายละเอียดของกฎเกณฑ์กฎหมายของอิสลามอย่างครบถ้วนเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดกับอัลกุรอานและการอ่านกุรอานอายะห์นี้นะครับว่าอัสอะลูนะกะมาซะยุนฟิกูนว่าเขาจะถามเจ้าว่าเขาจะบริจาคสิ่งใดๆอายะห์นี้นะมีทัศนะหนึ่งของอุลามะบางท่านที่ละกล่าวว่าอินนะฮามันซูคว่าเป็นอายะที่ถูกยกเลิกมีอายะที่ซะกะห์เกี่ยวกับเป็นอายะที่ถูกยกเลิกหมายถึงว่าไม่ใช่เนื่องจากว่ามีอายะของซะกะห์เนี่ยมันยกเลิกเหมือนอายะซะกะห์นี่ก็คืออายะของซูเราะห์อัตเตาบะห์ซุมมัสซะกาตุลฟุกะรออัลมัชกีนวัลอาบิดีนอะลัยฮิวัลมุอัลลัฟะติลูมุฟิลลิกาฮ์อายะตุซะกาตนี่อายะที่อัลเลาะห์ได้บังคับให้ออกซะกาตและออกซะกาตให้จําพวกเนี้ยแต่จําพวกเนี้ยนี่เป็นอายะที่พูดถึงการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องบริจาคถ้าถามว่ามาเรียนจะพึ่งจะบริจาคสิ่งใดอายะนี้ไม่บอกว่าสิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่อายะของซะกาตนี่ไม่บอกว่าสิ่งที่เหลือเราจะกล่าวว่า 2.5% จบแต่สิ่งที่เหลือเนี่ยมันกว้างไปคำตอบตรงนี้มันกว้างไปมีพันล้านกินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเอาเก็บสตางค์ไว้เนี่ยจะได้ซื้อข้าว2ปีล่วงหน้าไปเปิดบัญชีจะได้เก็บตังค์จะได้ซื้อเนื้อทุกมื้อเนี่ย2ปีล่วงหน้ามันก็คงเหลือเหมือนกันแต่ยอดคงเหลือเนี่ยหลายร้อยล้านจะหมายรวมเอาไปที่เหลือหลายร้อยล้านเนี่ยไปบริจาคกันนั่นหรือเข ขาอุลามะก็เลยมีทัศนะอ๋ออายะนี้ไม่ใช่ความหมายอายะนี้ยกเลิกไปแล้วแต่ไม่ใช่นั้นเหลือแค่ไหนนี่ก็ต้องบริจาคหมดซึ่งไม่ใช่แล้วอายะซะกาตนี่บอกว่าที่เหลือนี่นะจะค่าใช้จ่ายทั้งหลายให้ออกวาญิบให้ออกเพียง 2.5% เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นเงินทองนะคือเป็นทรัพย์สินเป็นเกษตรกรรมเป็นพืชเป็นสัตว์แต่นั่นก็อีกอัตราหนึ่งที่เขามีรายละเอียดซึ่งรายงานนี้โดยเฉพาะนี้ถูกรายงานโดยอาลีบินอับดุลทอลฮะและอัลอูฟีจากท่านอิบนุอับบาสลักษณะต่ออัลฟุรอชานีสุดที่เห็นด้วยวะกีละนั่นมีทัศนะนี้วะกีละมุบัยยะนะตุบิอายะติซะกาห์กาลมุญาฮิดวะกอยรุฮุอัลจาท่านมุญาฮิดได้บอกว่าไม่ได้ถูกยกเลิกไม่ถูกยกเลิกอายะนี้นะถูกอธิบายด้วยอายะของซะกาห์ว่ากุรอานเนี่ยทำไมความหมายนี่มันก็ยังใช้ได้เพียงอายะห์ของซะกาตเนี่ยมาอธิบายให้ละเอียดอายะห์นี้บอกว่าสิ่งที่บริจาคนี่ก็เป็นสิ่งที่เหลือแต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เหลือนี่จะบริจาคแค่ไหนก็ได้อายะห์ซะกาตเนี่ยมาอธิบายว่าอ๋อไม่ต้องบริจาคทั้งหมดนะบริจาคเพียงแค่นี้ถ้ามาอธิบายว่าวาญิบถ้าเหลือเนี่ยเหลือแล้วจะค่าใช้จ่ายก็ให้บริจาคถ้าถึงอัตราแล้วถึงมีสอบแล้วจะบริจาคแค่นี้เนี่ยวาญิบเอาสมมติว่าเหลือมากกว่านี้แล้วอยากจะบริจาคเนี่ยมีปัญหาไหมก็มีปัญหาก็ดีก็ไม่ห้ามแต่ที่อายะห์ที่จะการบริจาค 2.5 นี่คือว่าวาญิบจำเป็นนะครับอิบนุกะซีรบอกว่าฮุวะเอาจ้ะแต่ว่าคุณน้ำหนักมากกว่าเท่าท่ามากกว่าทัศนะนุทำไมเพราะอุลามะตัชชีรอุลามะที่อธิบายความหมายกุรอานเขามีกอยด้าของเขาอิอามานุลกะลามิอูลามินอิฮมาลิอิอามานหมายถึงว่าการที่สำนวนของอัลกุรอานให้มีความหมายให้มีผลดีกว่าการที่จะยกเลิกสำนวนให้ไร้ผลถ้ามีโอกาสที่จะดีความโดยที่สำนวนยังใช้ได้ดีกว่าการที่จะยกเลิกทำไมเพราะกุรอานนี่ถูกประทานมาเนี่ยจะได้ใช้ไม่ถึงยกเลิกจะถึงยกเลิกนี่ก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่ายกเลิกแต่นี่มันไม่มีทั้งฮะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เนื้ออายะห์ที่จะบอกว่าอายะห์นี้ถูกยกเลิกมันน่าอุลามะได้บอกว่าقرطبي ذلك قال العلماء نبع ذلك ولما كان السؤال في الآيات المتقدمة في قوله آيات ونعمي آيات الرغم سبحانه بل صحابة يتعاموا يسألونك ماذا ينفقون سؤالا عن النفقة إلى من تصرف يتعامد النبي واه كان بريجات حيث أكراي كما بيناه ودل عليه الجواب دان شن تي راو دي اكي باي ملان والجواب خرج على وفق السؤال سن كان طوب خمتان قصد كفان طوب خمتان شنونك ماذا انفقون قل ما انفقت من خير فالوالدين والاقربين بالمعروف حقا متقي فهي بوري جاكا خيرا اما قد يبقى بوري جاكا هي بيدا من لالك ياب كان شد اني فهم بلان يا رجلها. كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر الإنفاق فيعني تليت كان تنوي الجمعون بوريجاك أنون كذلك بوريجاك ينراي كاكاي أو كبوريجاك نيا لمدى بيان نيا لما كاي ديدا من لا لدى سياد كاي تايكي كم تعمني كرولا ونا بوريجاك كاي كم تعمني كولي ما تعمني تنوى جا بوريجاك تنراي كناي وهو في شأن عمرو بن جموح سن أياني تبتل لهم سمع كم تعمق عمرو بن جموح فإنه لما نزل مو آية سمراج مهاني تبتل لهم كان بريجات هيك كراي เมื่ออัลลอฮ์ได้ตอบแล้วว่าให้แก่บิดามารดาและญาติใกล้ชิดก่อนอามรุบิยามูฮ์เนี่ยได้ถามอีกทีนึงกัมอินซิดรู้แล้วนะว่าจะบริจาคใครแต่แกบริจาคเท่าไหร่ฟะนะซะละกูลิลอาฟูว่าก็ได้ประทานลงมาคำว่ากูลิลอาฟูจงตอบโอ้มุฮัมมัดตอบว่าอัลอาฟูอัลอาฟูพวกตัวบิดาบอกว่าอัลอาฟูมาชัยละวะตายัชรวะฟะดะละเอาแบบว่าง่ายสะดวกเหลือ ولم يشق على القلب إخراجه โดยที่มันไม่ลำบากใจเนี่ย لم يشق ไม่ลำบาก على القلب ไม่ลำบากใจ إخراجه ที่จะบริจาคส่วนนั้นหมายถึงเมื่อมีคำถามว่าจะบริจาคเท่าไหร่แล้วบอกว่าอัลลอฮ์สุดที่เหลือคำว่าละหมาดที่เหลือเนี่ยมีความหมายว่าไม่ลำบากใจสำหรับการบริจาคและมันจะลำบากใจเมื่อไรครับลำบากใจเมื่อเรามีความต้องการที่จะใช้ส่วนทรัพย์สินนี้ต้องการใช้ในการทานอาหารในการสวมเสื้อผ้าในการซื้อสิ่งจำเป็นก็จะสตังค์ที่มีอยู่ในมือเนี่ยเราต้องการใช้ในส่วนจำเป็นหรือญาติพี่น้องเราต้องการใช้ในส่วนจำเป็นคนที่เราดูแลรักษาดูแลเขาถ้าเอาอันนี้ถ้าเอาส่วนนี้ไปคนอื่นมันจะลำบากไปไหมถึงแม้ว่าบางคนก็ใจบุญขนาดไหนนะจะให้แต่ก็มันเห็นลูกหิวแล้วก็ไปให้คนข้างนอกกันนั้นมันก็ลำบากใจแต่ถ้าหากว่าเพียงพอแล้วเราเพียงพอแล้วคนใกล้เคียงก็เพียงพอแล้วถ้ามีคนข้างนอกเนี่ยจะให้มันก็ไม่ลำบากใจอังไม่จริงอะแม้กระทั่งไอ้ส่วนที่เหลือนี่นะส่วนที่เหลือแล้วเนี่ยพอจะให้คนอื่นมันก็ลำบากใจอ๋อมีกุรอานไม่ได้พูดถึงคนที่มีคุรานกำลังพูดถึงนิสัยมุมินปานกลางซึ่งสำคัญในคุรานเนี่ยต่อต้านเรื่องความตรณีอย่างรุนแรงต่อต้านเรื่องต่อต้านสองอย่างนะต่อต้านคนตรณีและต่อต้านคนฟุ่มเฟือยทั้งสองฝ่ายเพราะอิสลามต้องการกลางไอ้ระหว่างไอ้สุดโต่งของกลางนี่คืออะไรคือฟุ่มเฟือยชุรุชุรายและตนีฉะนั้นสำหรับมุสลิมถ้าอะไรที่เหลือแล้วเนี่ยถ้าเพียงพอแล้วสะดวกแล้วทุกอย่างที่เหลือแล้วนี่นะถ้าจะให้เนี่ยต้องไม่ลำบากใจนี่จะเป็นการอบรมระดับหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการบริจาคพอนั้นเองบอกว่าเราจะรู้นะจะมาเรียนผู้จะถามเจ้าว่าบริจาคชิ้นใดเท่าไหร่กูลิลอาฟวะก็บริจาคสิ่งที่มันไม่ลำบากใจอัลลอฮ์นี่ก็หมายถึงว่าอิสลามก็ไม่สร้างความลำบากแม้แต่เรื่องนี้เรื่องบริจาคนะสิ่งที่เหลือแล้วนี่นะไม่ลำบากใจอย่างนี้ก็เอาแล้วคนที่ใจแค่ไหนนะแล้วมันก็ลำบากอ๋อทีเดียวนี่มันเป็นโรคต้องไปรักษาโรคก่อนแต่นี่พูดถึงคำสั่งสำหรับคนทั่วไปคนทั่วไปนี่ก็ควรที่จะมีความสมัครความสมัครใจที่จะบริจาค وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس يسألونك ماذا ينفقون قل ابن عباس أكبر العفو بالله قال ما يفضل عن أهلك ما يفضل تلوى عن أهلك كاتشاكم كروب كروبكم كروب.สิ่งที่ต้องการใช้จ่ายนะคือความจำเป็นของครอบครัวของท่านนั่นแหละที่เหลือแล้วนี่แหละที่จะเป็นส่วนที่จะนำไปบริจาคแต่ถ้าจะรู้อย่างทัศนะนี้ก็มีรายงานจากนบีอุมัรท่านมุจาฮิดอัตออิกรีมะซัยด์อิบนุจุบัยร์มุฮัมมัดอิบนุกาบอัลฮะซันกะตาดะห์อัลกอซิมซาลิมอัตออัลคุรอชานีและอัรรอบีอ์อิบนุอันัส وبين طاووس بيأتي بسموه العبد لا اليسير من كل شيء سوالك نوي كاتو بربيت ألا سوالك نوي كاتو بربيت كما نوي لن باتجاه راومي ستشين لعبطيت سوالا راو لين تاي راو لين تا لين كا لين وولين Mika fungan tua, mika ilian wajib tua, mika cin sahul sembak kacau tuh tapi ini na aliasir, suanik nongnya, kiman jamai kacau, kawan main kan gonglawa na, kau boleh jumpa, kau mesti suanik nongi, sekarang ada day bok kau yang nanti akan suan kita cuma boleh jumpa. ขอพิจารณาอันนี้นะคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์คนที่เรียนรัฐศาสตร์คนที่เรียนนิติศาสตร์จะเป็นข้อสังเกตว่ามีอิสลามเข้าข้างนายทุนนะไม่ได้เข้าข้างคนยากจนใช่ไหมไอ้คนที่บอกว่าอิสลามมีเนื้อหาของสังคมนิยมของคอมมิวนิสต์มากกว่าทุนนิยมไม่จริงเพราะเนื้อหาของสังคมนิยมเนื้อหาของคอมมิวนิสต์คนละเรื่องกับอิสลามและเนื้อหาของทุนนิยมเนี่ยมันก็คนละเรื่องกับอิสลามฉะนั้นเคยบอกแล้วว่าผิดเลยนะผิดเลยนะที่บอกว่าอิสลามเนี่ยได้ผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมนักเถอะนักเถอะอิสลามเนี่ยเอกที่เนี่ยเอาจากการนู้นเลยการนี้ว่านี่คืออิสลามแต่ก่อนนู้นพอคอมมิวนิสต์พอสังคมนิยมเนี่ยเป็นกระแสเขานิยมกันนะที่ประเทศอาหรับอุลามะก็ออกเขียนหนังสืออันอิสติราติยะห์สังคมนิยมในอิสลามถ้าเป็นกระแสพอมาแล้วแต่ไอ้สังคมนิยมมาจึงบ่แล้วนะไม่มีใครเอาละเขาตลาดกันละเอาทุนนิยมอเมริกาเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นละอัลอิสลามียะห์บิลอิสลามทุนนิยมในอิสลามแต่ว่าอิสลามมีหมดเลยแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีลัทธิอะไรเนี่ยก็ในอิสลามก็มีหมดฮะโลกาภิวัตน์ในอิสลามแต่อิสลามก็มีหมดอิสลามรองรับทุกอย่างไม่ใช่แต่พวกนี้นะพวกของอัลฮะจีมันนะที่คนที่แพ้มาแล้วเนี่ยทางวัฒนธรรมก่อนที่จะแพ้ในสมรภูมินะแพ้ในทางในเชิงปัญญามันเลยไม่รู้เนี่ยไม่ตระหนักว่าอิสลามเอกเทศอิสลามมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของอิสลามเนี่ยไม่ต้องการที่จะเอาเนื้อหาของชิมอื่นเนี่ยมาประดับประดาเนี่ยนะที่อิสลามได้รักษาสิทธิของทรัพย์สินเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยไม่ละเมิดแต่บังคับว่าส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของท่านเนี่ยนะส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของท่านเนี่ยท่านต้องมอบให้แก่ประชาชนคนยากจนแต่เมื่อบังคับแล้วซึ่งตรงนี้ถ้ามาเปรียบเทียบระหว่างระบบภาษีในกฎหมายสากลทั่วไปกับระบบประกาศเนี่ยจะพบว่าอิสลามมีหลักเมตตาธรรมในการเก็บประกาศจะคู่บริษัทประกาศมากกว่าระบบของภาษีทำไมล่ะมีไหมแบ่งเก็บภาษีเนี่ยรัฐบาลที่ไหนทั่วโลกมาบอกกับชาวบ้านภาษีเนี่ยใช้ให้ไอ้ทีมที่ไม่ลำบากใช้ในการเอามามีไหมมีแบบโหดฮะมีมาแล้วรัฐบาลชุดเนี่ยรักษาการเนี่ยออกกฎหมายใหม่ว่าจะลดภาษีแต่ลดภาษีดีนะจะได้ปฏิบัติได้ในรัฐบาลชุดหน้าที่จะเลือกชุดหน้าซึ่งต้องผ่านรัฐสภาเพราะรัฐสภาชุดที่จะเลือกเนี่ยหมายถึงว่า โอกาสที่จะลดภาษีเนี่ยหมายถึงว่าต้องสอสอของรัฐสภาชุดหน้านี่นะต้องอยู่นะจะได้โอดเสียงจะได้ลงมติยอมในมติเห็นชอบของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยว่าให้ลดภาษีเข้าใจยังชุดใหญ่ชุดใหญ่แต่แล้วภาษีเนี่ยอัลลอฮ์ได้ฟังโฆษกเนี่ยพูดดีใจมากเลยบอกว่าจะลดภาษีเนี่ยคนละคนเนี่ยอัตราเงินเขาอย่างนี้อย่างนี้จะลดภาษีเนี่ยปีละ30,000ลองไปดูดิเปรียบเทียบระหว่างอัตราภาษีน้อยที่สุดในโลกกับอัตราสกัดของเราเทียบไม่ได้เลยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับคนที่ไปเก็บซะกาตนะบอกว่าอียาคว่ากะรออิมอัมวาลิฮิมไปเก็บซะกาตแล้วนะอย่าไปยุ่งกับทรัพย์สินที่มีคุณค่าของเขาหมายถึงว่าสมมุติว่าเขาเลี้ยงวัวเป็นพันตัวถ้าเราไปเก็บซะกาตวัวของเขาอ่ะก็อย่าไปยุ่งกับวัวที่เขาถือว่าที่มีคุณค่าที่มันสวยงามไม่เอาปานกลางเอาส่วนที่เขาให้มานั่นเป็นการให้เกียรตินายทุนอย่างเต็มที่แต่ในทำนองเดียวกันนะการที่กำหนดสถานนั้นถือว่าเป็นการรักษาสิทธิของคนยากจนเอาแล้วไม่เข้าข้างคนยากจนเลยเหรออิสลามรับประกันว่าถ้าเก็บสถานยังถูกต้องถ้าบริจาคสถานยังบริบูรณ์จะไม่มีคนยากจนในสังคมโดยเด็ดขาดรับประกันทำไมล่ะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ทรงสร้างระบบตรงนี้อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสร้างความยากจนความร่ำรวยในโลกนี้เราทรงรู้ว่าที่มันจะสร้างความสมดุลถ้าเราบอกว่ากำหนดว่าจะการมันต้องนี่แสดงว่านี่แหละคือระบอบที่จะแก้ไขปัญหายากจนน่าจะมีและผู้จัดการคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญและมีความสามารถด้านภาษานิดนึงเขียนจดหมายให้ทุกชิ้นบอกว่าอยากจะแก้ไขปัญหายากจนในเมืองไทยไหมปฏิบัติแบบนี้ระบบจัดการให้ถูกต้องปฏิบัติจัดการเรื่องระบบจัดการให้ถูกต้องและรับประกันก็มีคือเคยเรื่องนี้ก็อุลามะก็เคยศึกษาเรื่องนี้เป็นรูปธรรมนะประเทศอะไรและโลกมุสลิมเขาบอกว่าถ้าโลกมุสลิมเนี่ยบริจาคชวนสกาดเนี่ย 2.5% ถ้าคนรวยที่โลกมุสลิมเนี่ยออก 0.5% แล้วเก็บมาเป็นกองสกาดเนี่ยรับรองว่าโลกมุสลิมจะไม่มีคนยากจนโดยเด็ดขาดโดยแน่นอนแต่มันเกิดจากอะไรความยากจนความยากจนเกิดจากความไม่สมดุลคนที่ได้และไม่ระบายออกได้และเก็บเดี๋ยวจะดูมุสลิมเนี่ยได้ต้องไม่ระบายเกี่ยวกับเรื่องออมทรัพย์ยังครบถ้วนยังสมดุลและได้ให้ไม่ระบายเกี่ยวกับใช้จ่ายแม้กระทั่งเรื่องบันเทิงด้วยนะครับจากตกลงรู้กันแล้วนะว่าจะบริจาคอะไรก็ส่วนที่เหลือนี่นะจะมากจะน้อยแค่ไหนถ้าถึงอัตราแล้วที่ว่ายุบจำเป็นต้องบริจาคนี่จะส่วนที่มีอยู่ในอัตราของอากาศแต่ถ้าเหลือแล้วอยากจะบริจาคมากกว่านั้นก็ยังบริจาคได้นะครับซิยาซะตุลอินฟาคนโยบายการใช้จ่ายท่านอิบนุญารีดรายงานจากท่านอัลมักบูรีท่านอับดุลลอฮ์รับบิลลอฮ์อันฮุกาลตอนรจุลยารอซูลุลลอฮ์ชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีโอ้ท่านนบีครับอินดีดีนารุเขาบอกว่าฉันมีดีนารอยู่ดีนารหนึ่งมีอยู่หนึ่งบาทสมมติกล่าวอันฟิกฮุอะลานัฟซินบีก็บอกว่าที่นี่เนี่ยไปใช้จ่ายกับตัวเองซะตอนนั้นดีอัลฟาแล้วมีอีกบาทนึงมีอีกดีนาร์นึงก็นั่นฟิกฮุอะลาอะห์ลิกจงไปใช้จ่ายกับครอบครัวของท่านซะตอนนั้นดีอัลฟา مين بقى منه؟ قال انفقه على ولدك. الشاي جاي طب بطلان. قال عندي اخر. يمين بعد منه؟ قال فانت ابصر. هم قولودي وقوان كيجا شاي جاي ลำดับตำแหน่งของคนที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์รับค่าใช้จ่ายจากเรานี่นะแบบนี้แสดงว่าเนี่ยแสดงว่าอิสลามมีอำนาจมีอิทธิพลในการที่จะสร้างระบบชีวิตของเรานี่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญสมมตินะคนหนึ่งที่เนี่ยโดนหวยสิบล้านเลยเขาจะถูกต้องประทานโทษก็ไม่เคยเล่นหวยแต่ที่จริงเนี่ยโดนนี่มันเหมาะกว่านะเพราะที่เขาถูกเนี่ยเพราะเขาเรียกว่าเป็นคุณเป็นดีแต่อันที่จริงเนี่ยมันหายนะท่านน่าจะได้ส่วนโดนโดนถูกมันมาเองมันไม่ได้ตั้งใจบอกหรือถูกมาสองล้านจะทำยังไงไปนะถูกต้องอย่างนั้นก็คงเป็นตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้สมมติว่ามีคนให้ท่านมาสองล้านบาทให้มาสองล้านบาททำยังไง หาล ้ าน ไหมล่ะหาล้านสองล้านไม่ใช่ห้าล้านสองล้านนี่ไงที่เรากำลังบอกว่าได้ตังมาแล้วนะส่วนมากในคนก็คิดยังไงไปดูสิครับพี่น้องคนที่ขายที่เนี่ยนี่คือตัวอย่างของมุสลิมที่ไม่มีนโยบายของอิสลามหรืออิสลามไม่มีอิทธิพลหรืออำนาจในการร่างนโยบายใช้จ่ายในชีวิตของเขาทำยังไงต้องคิดมีไหมคนที่ขายที่ไปห้าล้านบาทเนี่ยหมดไปในการสลัมมุสลิมเราเนี่ยมีไหมมุสลิมที่ขายที่แล้วก็ไปทำอะไรได้ซื้อสิ่งฟุ่มเฟือยสิ่งที่ไม่มีค่าในหลักการศาสนาเพียงเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวพอสุดท้ายก็กลับเป็นคนยากจนเหมือนเดิมก็มีแต่ที่เห็นกันมุสลิมปัจจุบันนี้เนี่ยตกต่ำหรือไม่สามารถแข่งขันในด้านเศรษฐกิจแต่คนอื่นก็เนื่องจากว่าไม่มีนโยบายหรืออิสลามไม่มีอิทธิพลในชีวิตของเขาเนี่ยในการที่จะทำนโยบายการใช้จ่ายอีกข้อดีอีกบทหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในการนำเสนอของท่านอิมามมุสลิมมีภาพเป็นนะครับเขียนว่าการรวมมุสลิมที่ صحيح หรือการจะมุสลิมใครบ้างที่มุสลิมก็มุสลิมมาแล้วที่ในงานเขาบอกว่าและมุสลิมในงานด้วยนะก็ท่านอันนี้ก็พอแล้วนะภาพเป็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในรัฐบุรีท่านนบีได้กล่าวแก่ชายคนหนึ่งอิบดะบินัสิกะจงเริ่มด้วยตัวเองจงเริ่มบริจาคให้แก่ตัวเองก่อนจะสับขาเลยฮะฟะอินฟะดละชัยอุนฟะยะลิกเหลืออะไรก็ให้แก่ครอบครัวฟะอินฟะดละชัยอุนอันอะห์ลิกะฟะลิซิตอรบะติกเหลือจากตัวเองจากครอบครัวก็ให้แก่เครือญาติฟะอินฟะดละอันซิตอรบะติกชัยอุนฟะฮะกะซะวะฮะกะซะถ้าเหลืออะไรอีกหลังที่ได้บริจาคแก่ตัวเองครอบครัวและเครือญาติถ้าหากได้ว่าหากได้ก็ท่านจงพิจารณาว่าจะให้อย่างนี้หรืออย่างนี้แต่หากได้ก็ต้องอย่างนี้หรือนี้ทำไมถึงว่าท่าน ต้องใช้ดุลพินิจในการแจกจ่ายทรัพย์สินของท่านทีนี้การที่จะบริจาคที่เหลือแล้วเนี่ยใช้จ่ายที่เหลือแล้วเนี่ยอิสลามไม่ให้มุสลิมพิจารณาส่วนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้จ่ายของตนในการบันทึกของท่านอิมามมุสลิมท่านอับดุลเราะห์ได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير منه من اليدس واليد العليا خير من الأوضع بمزحون خير الصدقة صدقتي بتبرش كتب صدقة نعمتها قام هم هو مجموعة من شب سنقوان قوان وقت غنى من قوان من شب سنقوان قوان قبل تخيو أنا في صدقة بشدين واليد العليا خير من السفلى لم يبن بيكونوا لعب سمع وابدع بمن تعون لتون رغم رغم شايتا تبهو تي كان تون دولة تعون دولة تي تون خاشة جاهتا نسا بن نيو باي كان من تي كبرون قام شمكان ميكان شايتا تي بن شبقا قسمونا والقرآن نيو بقوا العفو จะบริจาคสิ่งใดคุรานก็บอกว่าอัลฮัฟฮัฟก็คือที่เหลือที่เหลือเนี่ยซุนนะห์ก็ได้มาอธิบายบอกว่าที่เหลือจะอะไรพระวิปุรานไม่ได้บอกว่าเหลือจะอะไรคุรานเพียงบอกว่าเฮ้ยให้บริจาคสิ่งใดอัลลอฮ์บอกว่าตัวอาที่เหลือเหลือจะอะไรซุนนะห์มาอธิบายบอกว่าที่เหลือจะค่าใช้จ่ายส่วนตัวเหลือจะค่าใช้จ่ายครอบครัวเหลือจากค่าใช้จ่ายเครือญาติที่ต้องดูแลทั้งหมดที่เหลือแล้วนี่ก็ต้องบริจาคทางนี้ก็ยังต้องบอกยังต้องอธิบายว่าเมื่ออัลกุรอานได้อธิบายนี่มาอย่างใช้จ่ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ระบุตอนต้นของอายะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุราและการพนันเมื่ออัลลอฮ์ได้บอกว่าสุราและการพนันเนี่ยมีโทษมากกว่าคุณแต่แสดงว่ามันอันตรายนะแสดงว่ามันอันตรายแล้วนบีถูกถามว่าจะใช้จ่ายยังไงบอกว่าที่เหลือจากอะไรเหลือจากค่าใช้จ่ายของตัวเองของครอบครัวของญาติของญาติพี่น้องที่จำเป็นสมมติอัลกุรอานกำลังบอกว่าเล่าและการพนันไม่เป็นค่าใช้จ่ายของมุสลิมนะสมมติบุพันธ์ระหว่างเรื่องสุราเรื่องอันแรกพูดเรื่องเล่าเรื่องการพนันและที่หลังเรื่องใช้จ่ายก็หมายถึงว่าใช้จ่ายที่มันมีความจำเป็นส่วนหนึ่งที่จะบริจาคแต่อิสลามนอกจากว่าสอนมุสลิมให้มีใจบุญให้มีติดใจให้มีนิสัยคนที่ชอบบริจาคแต่ก็ยังบอกว่าในนโยบายเนี่ยค่าใช้จ่ายจำเป็นเนี่ยที่ต้องใช้จ่ายกับตัวเองไม่มีนะที่เกี่ยวกับสุราเกี่ยวกับการพนันก็หมายถึงว่าบรรจุไปด้วยซึ่งนโยบายใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความบันเทิงสนุกสนานและเปรียบเทียบกับสุราและการพนันแล้วเนี่ยไม่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับมุสลิมเทียบอะไรที่มันอันตรายเหมือนเหล้ามีไหมเห็นไหมชิดาบุรีบุคอนบุรีไงตะกูอะไรฮะใบชาก็ทั้งหลายแหล่ที่มันเป็นเครื่องเป่าเนี่ย เป็นเครื่องดูดนะก็แล้วแต่แล้วแต่ระยะนะคนเพราะมันมีทั้งดูดและเป่าทั้งหมดเนี่ยพอถามว่าบุหรี่เนี่ยคุณของมันกับโทษของมันเนี่ยอันไหนมากกว่าอันตรายของมันกับประโยชน์ของมันอันไหนมากกว่าแน่นอนอันตรายของมันเนี่ยมากกว่าแสดงว่าเหมือนสุราแสดงว่าไม่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาที่จะมากักส่วนหนึ่งจากรายได้ของเขาเนี่ยทำงานแทนที่จะไปซื้อขนมแทนที่จะไปซื้อยารักษาตัวเองแทนที่จะไปซื้ออาหารบริโภคบำรุงสุขภาพให้ดีขึ้นนะไปซื้อที่ฆ่าตัวเองแล้วก็มีลักษณะเหมือนสุราว่าเป็นบันเทิงนะดูดบุหรี่มันมีความสุขฮะต้องพิจารณาแต่คนที่ติดเหล้ากันเนี่ยโอ้โหรู้นี่นะทั้งปวดหัวทั้งอ้วกทั้งอาเจียนนะมันเลอะเทอะไปหมดนะแต่ถามว่าไอ้อะไรเนี่ยพอมันดื่มกันมันมีความสุขตรงไหนมันไม่ถูกเช็คตรงล้อก่อน คนนายเยอะเกิน ไม่รู้ละผมแต่ทำเลยละแต่มาชีวิตนะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่เห็นละไงก็ถึงแม้ว่าไม่ดีลิ้มรสชาติไม่ดีเคยนะแต่คนที่เคยลิ้มแล้วหรือคนที่เคยลองแล้วเหล้าหรือบุหรี่ต้องเชื่อกุรอานมากกว่าตัวเองถึงจะเรียกว่ามุมินแต่กุรอานบอกว่าอันตรายไม่ตัวเองนี่เห็นอันตรายนี่จงไปพิจารณาตัวเองนี่ไม่เห็นตายเลยมีใช่ไหมที่พูดดังนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่นี่นะเราไม่เชื่อกุรอานนะว่ามันอันตรายและโทษของมันนี่มันมากกว่าคนของมันนี่นะก็ช่วยไม่ได้ต้องไปพิจารณาว่าเราเนี่ยมองกุรอานยังไงบอกว่ามุสลิมเนี่ยถ้าที่มุสลิมเนี่ยกุรอานเนี่ยมีอะไรเยอะสุดกับเราอ่านกุรอานเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์หลังซ้ำบางคนเนี่ยเชื่อหนังสือพิมพ์มากกว่ากุรอานใช่ไหมเชื่อหนังสือพิมพ์เชื่อโทรทัศน์เชื่อทีวีเนี่ยมากกว่ากุรอานเราทีวีก็ออกมาแล้วชาวที่ดีใหม่มาแล้วบอกว่าเนี่ยบุหรี่เนี่ยกินนะดูดบุหรี่เนี่ยสองอาทิตย์ละตายคนนี้ไม่เชื่อแต่นี่นะเชื่อเอาจริงมาแล้วของจริงมาแล้วมันต้องมีอย่างนี้ต้องมีของจริงใช่ไหมหรือต้องหมอต้องสูตรผีขาวนะต้องคุณหมอเนี่ยจะได้เชื่อใช่ไหมแต่พอคุณอ่านพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องบริโภคนี้ก็ต้องไปถามหมอก่อนสำหรับปัญหาการนี้การในทำนองนั่นแหละอุบัยอินุลลอฮุนะกุมุลอายะห์เราได้ชี้แจงได้อธิบายอายะห์บทบัญญัติของพระองค์เนี่ยละอัลละกุมจะตระกูลอันกุรตบีบอกว่ากล่าวมุฟัดดลอิบนุชะลามะละอัลละกุมจะตระกูลในฟิอัมรินะฟักจะได้บอกต่อพิจารณาตรายตรองในเรื่องใช้จ่ายแสดงว่าการใช้จ่ายของมุสลิมเนี่ยมันมีนโยบายนะก็จะตามจะมาไม่ตามอารมณ์นะได้มาละโอ้ได้มาละ 5,000 จะทำยังไงดีฮะว่ามาเลยอะไรที่อยากมานานแล้วแต่ยังไม่ได้อะไรดีโอ้โหฝันมานานแล้วไม่ใช่มุสลิมเนี่ยลำดับ فتحبسون من أموالكم ให้พิจารณา تحبسون ให้เก็บไว้ให้ออมไว้ให้สะสมไว้ من أموالكم จากทรัพย์สมบัติของพวกท่านแต่มีส่วนให้ทรัพย์ส่วนหนึ่งมายุสลิฮุกุมฟีมาอาชิดดุนยาที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้จ่ายในโลกนี้วะตุฟิกูนัลบากีและบริจาคหรือใช้จ่ายส่วนเหลือฟีมายันฟาอุกุมฟิลอุกบะและสิ่งที่เป็นประโยชน์ในอนาคตนี้ก็คืออาคิเราะห์ให้ออมทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการใช้จ่ายในสิ่งที่มีประโยชน์ในโลกนี้และสะสมเพื่อบริจาคหรือใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในโลกหน้าแสดงว่านโยบายเนี่ย แบ่งเป็นสองนะอิสลามไม่ได้บอกว่าเอาทั้งหมดเนี่ยส่งอาเซียนไม่ได้เอาทั้งหมดนี่ส่งอาเซียนแล้วบาร์มีเนี่ยอิสลามไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยมีเงินเนี่ยแล้วส่งไปอาเซียนหมดแล้วไม่มีไม่แล้วไปบาร์มีเนี่ยไม่ได้อับดุลบาคร์เคยทำใช่ไหมเงินทั้งหมดนี่ให้นบีแต่บาร์มีไหมในบาร์มีไปทำธุรกิจต่อก็กินทำธุรกิจต่อในชีพีก็รวยแล้วอับดุลราะห์มานอิบนุอาวฟ์เป็นนี่แหละบริจาคบริจาคเงินเยอะแยะมาหลายสารไม่เหลือที่มีสักเนื้อทำธุรกิจต่อรวยอีกจนกระทั่งซาฮาบะก็บอกว่าอุมัรนี่นะโชคมันอะเก่งเนี่ยการทำธุรกิจเอาก้อนหินยกนี่นะต้องเจอทองวันละให้ไม่ใช่นำเสนอนะว่าเอาไปบริจาคแล้วก็ไปแบมือไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยอิสลามเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้หนึ่งประการแรกคุณลุงอาศัยนับสวัสดีนวลักนวลเล่นวลเอ็มทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อความเสียหายแก่ชีวิตนับประดีนศาสนาวลักสติปัญญาวลมันสัตสินวลเอ็มอารมณ์นี่ก็คือความมีศักดิ์สิทธิ์ความมีศักดิ์ศรีความบริสุทธิ์ถ้าจะแปลในภาษาปัจจุบันนี่ก็คือสถาบันมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือบุคคลนี่นะที่มีศีลธรรมนี่นะศีลธรรมของมนุษย์เนี่ยในส่วนตัวหรือในครอบครัวนี่แหละคืออารมณ์ถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้ก่อความเสียหายมีอันว่ามันในเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องนะสาวว่ามันยิ่งละอันกับชาวกันตามศาสนาว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามว่าอินทผลตัดสินมันฟาดมันบางเรื่องถึงแม้ว่าจะปรากฏในสายตาของเราประโยชน์บางประการถ้ามันก่อความเสียหายต้องห้ามถึงแม้ว่าเรามองว่าเออมันมีประโยชน์บางอย่างเช่นอะไรกินบันเทิงต่างๆเลยจีบันเยอะดูหนังดูละครบันเทิง เปิดเพลงงานมัดยิบคนจะได้มาเที่ยว เปิดเพลงทั่วไปนะเหมือนงานมัดยิบทั่วไปไม่เฉพาะงานมัดยิบนะฟังเพลงฟังดนตรีเขาบอกคนนี้ประโยชน์ก็มันฟังดนตรีแล้วมันคลายเครียดดูตลกดูตลกมันสนุกสนานแต่ความเสียหายที่มันเกิดกับศาสนากับสติปัญญากับอะไรต่างๆประเมินแบบนี้ที่บางคนเนี่ยบริโภคอะไรในชีวิตแต่ไม่รู้จะประเมินยังไงยกตัวอย่างนิดตัวอย่างลูกหลานเราเนี่ยดูการ์ตูนเนี่ยเป็นวิธีง่ายที่สุดสำหรับพ่อแม่เนี่ยจะได้ให้ลูกเนี่ยพ้นจากการดูแลไม่ต้องอะไรเนี่ยสงบเลยเด็กสงบคุ้มชั่วไม่มีเสียงเลยถ้าไม่ดูสิการ์ตูนเนี่ยที่ดูเนี่ยหรือเกมไปเนี่ยโอ้โหทุกอาทิตย์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องไปเลือกซื้อเกมให้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กไม่สงบเหมือนยาชาเนี่ยฉีดยาให้เด็กมันสงบมันชาลงหรือเกมอะไรบางอย่างคอยซื้อพ่อแม่เนี่ยที่ดูเนี่ยมันก่อความเสียหายกับศาสนาไหมเช่นดูแล้วไม่ละหมาดนั่นเสียหายฮาราพอดูเนี่ยลุกขึ้นละหมาดไม่ยอมละหมาดนี่ไม่ได้แล้วถึงขั้นที่ฮารามนะถ้ามันกินแบบเนี้ยทุกสิ่งที่จะขัดขวางกีดกันไม่ให้เราปฏิบัติศาสนาคิดรู้ทำหน้าที่ต่อองค์หลวงเป็นชาตินี่นะเสียหายที่เป็นวาจิบนะสิ่งที่เป็นวาจิบที่ต้องทำถ้ามันขัดขวางเราเนี่ยฮาราม ก่อความเสียหายกับสติปัญญามีไหมดูการ์ตูนแล้วมันจะทำลายวัฒนธรรมทำลายความคิดของเด็กอะไรบางอย่างไหมก็ดูพิจารณาการ์ตูนบางอย่างก็พ พอดูได้การ์ตูนบางอย่างเนี่ยแต่ก็ต้องรอบคอบนะโอ้โหไม่เห็นมีอะไรมีสิดูดิแต่งตัวยังไงสังเกตดูการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยนะไม่มีนะไม่มีนะที่ดีที่คนอยากไม่ต้องสังเกตนะมันชัดไม่มีนะที่คนกระปองสั้นทั้งนั้นนะแล้วมันจะไม่สื่ออะไรกับลูกหลานของเราที่สื่อไปอาจจะไม่ถึงขั้นที่ทำให้ลูกหลานของเราอยากจะใส่หรือจะใส่จริงจะมีเหมือนกันนะแต่มันจะสื่อให้ลูกหลานชอบแบบนี้ไม่ตำหนิไม่ตำหนิเคยชินกับภาพเนี้ยภาพโป๊ภาพกี่ไม่ติดเอาหรอกเป็นภาพปกติพอเจอเพื่อนนุ่งกระบองสั้นก็มันไม่สะเทือนอะไรมันไม่กระทบอะไรก็ดูมาตลอดจนก็เป็นปัญหาของผู้ชายเหมือนกันเลยนะปัญหาที่พอเห็นผู้หญิงนุ่งกระบองสั้นแล้วเราไม่สะดุดเลยเพราะอะไรก็ต้องไปพิจารณาว่าในอดีตที่เราเคยดูอะไรมามันซึมซับมาจนกลายเป็นเรื่องปกติอะไรทำนองนี้ในสังคมมาที่เกี่ยวว่าวัฒนธรรมนะอะไรที่เขาทำกันแล้วผิดหลักการแต่ทำไมเราเฉยถึงแม้ว่าเรารู้ว่ามันผิดเนี่ยทำไมมันไม่สะดุดทำไมมันไม่สะดุดเพราะเคยชินดูมาเยอะเห็นมาเยอะจนชินไปหมดบางกุลมานะฮีความบังเทิงบางประการก็เดี๋ยวเขาเล่าโซฮะอาตรากฏซึ่งประโยชน์ของมันในบ้าบินนะสำหรับมนุษย์บางคนมันบ้าบินวุ่นในแง่ในระยะบางระยะคนเวลาที่เจริญอ๋อนี่อันนี้มันน่าจะมีประโยชน์เขาก็ฟังตรงนี้ประโยชน์มันดีนะวันอิบรัตุบิมาอัตรรุชรุมินมานาเสียอาวมาฟาชิที่น่าเสียถึงก็คือเสียหายและประโยชน์ที่ศาสนาบอกว่ามันเสียหายและประโยชน์ไม่ใช่มุมมองของมนุษย์มีจะมองว่ามีประโยชน์มีเสียหายนี่นะถ้าหากว่าสอดคล้องกับหลักการอิสลามนี่ใช่ได้แต่ถ้าหากว่ามองว่าเป็นประโยชน์แต่อิสลามก็ไม่ใช่ประโยชน์เยอะนะแบบที่มันคาดเคลื่อนและที่คนบางคนนี่ไม่เห็นชอบกับหลักการศาสนานี่ก็มาจากอันนี้คือไม่มองเหมือนมุมมองของอิสลามไปมองของตัวเองแต่ว่าอิสลามบอกว่ามันอย่างนี้เราจะไม่เห็นว่ามันมีอะไรฉันไม่เห็นว่ามันมีอะไรฮะที่เรื่องฮิจบุลลาห์เรื่องนี้สงครามจะมีเรื่องใหม่จะแก้ไม่ทราบไม่เห็นมีอะไรฉันว่าไม่เห็นใครเห็นตัวเองเห็นเราถ้าอิสลามมันก็จบตัวอิสลามเด็ดขาดหรือพิพากษาหรือตัดสินแล้วว่ามันต้องอย่างนั้นความเห็นของเราเนี่ยต้องสงวนต้องเก็บไปเพราะความเห็นของอิสลามเนี่ยต้องมีอิทธิพลมากกว่าความเห็นของเราวะฟีตูจีและในอายะห์นี้จะเป็นข้อแนะนำอิสติยาริลลาฮ์วีالذي يتمحض نفعه أو يغلب نفعه ضرره فكأيان رجلاله قرآن لي بابوا قام من تسون جمتان هنان ذو زورا توت خمان ما تكون سلام الله إسلام قال لهم بابوا قام من تسون جي أمياء تمدان تكون كون خمان لنا ميني أن تدائر ميني توت لي ميدا كون كون خمان ما قوى توت لأن تدائر แสดงว่ามุสลิมจะเลือกสิ่งที่เป็นความบันเทิงวาจิบต้องรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ของคุณและประโยชน์ของมันนี่นะมากกว่าโทษและอันตรายถ้ามีโทษนะโทษที่มันก็ต้องน้อยที่สุดเล่นบอลก็ต้องดูจะไม่เห็นละหมาดไม่ปรับละหมาดตรงเวลาไม่มีอะไรแต่งตัวเรียบร้อยไหมมีเอาร้อเปิดเผยไหมมีเอาร้อเรียบร้อยทุกอย่างและจะเล่นการพนันหรือมีเล่นการพนันเล่นเพื่อกีฬาออกกำลังกายจะได้แข็งแรงอ่ะ เอาก็มีมันก็เสียเวลานะ2ชั่วโมงนะแต่2ชั่วโมงเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ในสุขภาพมันเสียดายเนี่ยไปอ่านหนังสือดีกว่ามันก็อ่านหนังสือบ้างแต่อันนี้มันก็มีเห็นว่ามันมีโทษนิดนึงหรือมันมีเสียหายนิดนึงแต่ถ้าดูคุณหรือประโยชน์มันเนี่ยอาจจะมีมากกว่านะอันนี้เนี่ยอนุโลมที่ไหนอนุโลมฉะนั้นมีฮาดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่บอกว่าฮาดีษอุลามะได้ศิลาอุลามะส่วนมากบอกว่าเป็นฮาดีษดออีฟบางอายุที่นักเรียนฮาดีษของฮาดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าคุณละหุยันมุบิฮิลมาติฟัตุอับาติมุลอิลลัฟิสลาละหุบันเทิงทุกประเภทบาติลถือว่าเป็นความบันเทิงที่โมฆะหมายถึงว่าได้ประโยชน์นบีกำลังพูดถึงความบันเทิงที่อนุโลมแล้วนะไอ้ที่ฮารามมันจบความบันเทิงเล่นที่เราทำกันเนี่ยที่ฮาลาลเรียบร้อยแล้วเบิกถึงโมฆะไร้ประโยชน์ยกเว้นสามประการมุลาฮะบะตุรรอญูลิอะห์ลิฮูการที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยสนุกสนานกับภรรยาสิ่งฮาลาลนี่เนี่ยเอาให้เต็มที่เนี่ยไม่ใช่เราทิ้งที่ฮาลาลเลยทันทีแต่ไอเรานี่นะไปสลับไอของฮาลาลไม่มีกล้าไม่มีเอาเนี่ยไปเลอะเทอะหนึ่งหน่อทุกเนี่ยกูให้มีกล้าและมีครอบครัวแล้วเนี่ยสนุกสนานในทันทีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความบันเทิงกับภรรยาแล้วฮาลาลเอาทันทีและมีบุญด้วยเป็นฮักเป็นสัจธรรมแล้วก็ดูแลอาวุธเช่นทำปักตรงบำรุงอาวุธเช่นธนูเช่นดาบแต่บริยุรจุลิกาสหุมีอาวุธมีธนูมีดาบมีอะไรนี่นะก็ดูแลเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเวลาส่วนที่เราอาจจะใช้เวลาได้ดูมันไม่มีค่าแต่ในศาสนาอิสลามถือว่ามีค่าและมีบุญอุลามะได้ตีความหมายถึงว่าสัญญาเนี่ยเกี่ยวกับความบันเทิงที่มีประโยชน์ในด้านสงครามในด้านชีวิตเช่นเดียวกันความบันเทิงหรือการเล่นที่จะก่อให้มีความแข็งแรงเกิดขึ้นในสังคมเช่นกับจัดกีฬาเพื่อให้สังคมพบปะกันให้มีเยาวชนรู้จักคนดีแล้วจะได้ไหนไปเลยจะขันก็ถือว่าเป็นการดีวัตถุดิบรัฐลิฟอร์ชาและการที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยอบรมม้าของตัวเองใช้เวลาในการอบรมม้าในการฝึกม้าเนี่ยการฝึกม้าเนี่ยถือว่าเป็นฮักเป็นสัจธรรมเพราะมันมีประโยชน์เกี่ยวกับ jihad เรามันก็ได้เปรียบเทียบอย่างอื่นใน3อย่างนะที่มันมีลักษณะเหมือนกันทั้งนี้ก็เป็นการบอกนโยบายว่าอะไรที่มันเป็นความบันเทิงที่ควรใช้ในชีวิตของมุสลิมถ้ามีสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีอันตรายไม่มีความเสียหายต่อชีวิตและศาสนาสติปัญญาทรัพย์สินและศีลธรรมเขาบอกว่าไม่ใช่ที่มลาฮิลมุฮัรรัมะตุมินัลอุมูริดดารูรียะวะลัลฮาญียะวะลัตตะฮซีรียะวะลัมุกัมมิลาติฮาชีวิตของเราอ่ะนะสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยมี3ระดับหนึ่งดารูริยะหรือจำเป็นถ้าไม่ทำมีนะหายนะฮาญียะความต้องการถ้าไม่ทำมานะไม่หายนะแต่จะลำบากนะประการที่สามตะฮซีรียะประดับประดาเนี่ยคือสามระดับในชีวิตของเราที่เราต้องการทำความบันเทิงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสามประการนี้เลยความบันเทิงฮารามันอัลมาลาฮิลมุฮัรรอมเช่นการพนันเช่นสุราเช่นอะไรเช่นเล่นหมากรุกเล่นอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นไม่ถือว่าเป็นฮาญียะห์สิ่งที่ต้องการไม่ถือว่าเป็นเรื่องประดับประดาที่จะก่อให้มีประโยชน์ในชีวิตของเราทำไมมันอันตรายมันก่อความเสียหายและไอ้ที่ก่อเสียหายเนี่ยประดับประดาไงประดับประดาเนี่ยมันสีสันต้องมองก็มองอย่างนั้นนะมองเลยว่าเวลาใครจะฉลองกันเวลาเนี่ยสีสันเนี่ยก็คืออะไรสำหรับมุสลิมเนี่ยไอ้สีสันเนี่ยจะเป็นเรื่องฮารามเนี่ยไม่ได้ เพราะของฮารามนี่มันไม่ใช่เรื่องประดับประดาฮะมุสลิมเวลาจะให้สีสันน่ะจะแต่งตัวแบบสีสันน่ะสีสันของมุสลิมนี่คืออะไรก็คือแต่งตัวตามหลักการศาสนาถ้าจะแต่งตัวแบบสีสันแบบเขาอะนะก็มีก็จะประดับประดาแต่มันก่อความเสียหายกับศาสนาไหมนี่ไงอุมมุสลิมมันต่างกันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอิสลามได้แนะนำชีวิตของมุสลิมในสามประการสรุปของอายะห์นี้นะครับประการแรกอัลกิยามุบิลฮุกูกดำรงไว้ซึ่งการดูแลรักษาสิทธิของตัวเราและคนอื่นประการแรกสำคัญที่สุดนะก่อนที่จะพูดเรื่องบันเทิงอะไรมาดูสิทธิสิทธิของตัวเองตัวเองต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นเนี่ยดูสุขภาพของตัวเองก่อนดูว่าตัวเองต้องบริโภคอะไรต้องกินอาหารอะไรยังไงเสียงก็ดูสิทธิของคนอื่นต้องการอะไรดูแลยังไงเนี่ยก็ดูแลเขาเตี้ยมันเป็นฟุกฮักสิทธิฮักคุณอะไรแบบนี้สิทธิของอัลลอฮ์ด้วยสิทธิของอัลลอฮ์ด้วยอันนี้ต้องดูแลให้ดีประการที่สองอัลอิดิคาร์ออมซับอายะห์นี้แนะนำให้ออมทรัพย์เพื่อใช้ในประโยชน์เพราะถ้าหากว่าไม่ออมทรัพย์นี่นะแน่นอนการที่จะดูแลคนอื่นการที่จะรักษาชีวิตของจะเป็นไม่ได้และในอิสลามบอกว่าที่เหลือจะอะไรเมื่อจะฆ่าใช้จ่ายคนที่ต้องดูแลแสดงว่าต้องเก็บให้แสดงว่าอิสลามก็เลยบอกว่าไม่ใจหมดเลยนะต้องเก็บไว้สำหรับคนนู้นสำหรับคนนี้ที่เราต้องดูแลออมทรัพย์เก็บชำระเรื่องชีวิตของเราอาจจะอันตรายเสี่ยงตรงนี้เราก็เก็บตังค์ไว้เนี่ยจะได้เพื่อนอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำในกุรอานที่อยู่ในนัยยะของคำว่าอัลอาฮูที่เหลือจะค่าใช้จ่ายถ้าอย่างเราบอกว่าเออมุสลิมเนี่ยจะประกันชีวิตก็ไม่ได้ประกันสุขภาพก็ไม่ได้ฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองในอนาคตเนี่ยเราจะประกันอุบัติเหตุยังไงถ้าเราสามารถออมทรัพย์บางส่วนเพื่อเป็นการประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะก็เป็นสิ่งที่อิสลามแนะนำไว้อยู่แล้วประการที่สามอินฟาคุลมาลฟิลมุฟีดินนาฟิอะห์เป็นการแนะนำให้ใช้จ่ายทรัพย์สินในสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณแน่นอนสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณที่สุดก็คือประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์สำหรับศาสนานั่นนะครับคือข้อแนะนำที่อายานี้เราได้มาอันเป็นประโยชน์มหาศาลนะครับที่จะทำให้เราได้พิจารณาปฏิรูปชีวิตของเราตามนโยบายนี้ใครมีรายได้อย่างไรใครเคยใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาอย่างไรก็ให้ศึกษาหลักการของศาสนาตรงนี้แนะนำไปปฏิบัติให้เป็นกฎเกณฑ์ในการใช้จ่ายรายได้ของตนนะครับวันศุกร์นี้คุณบาติตุดีนะครับแล้วก็ที่จะกระทงเหมือนเดิมทั้งนมาดีชาแล้ววันเสาร์ก็จะมีการอภิปรายในหัวข้อในพื้นที่อาจารย์มริกเขาจะพูดเขาจะไปไล่กีฬาที่นู่นไม่รู้จะไปไล่กีฬาไม่ยอมส่วนผมก็คงส่วนผมก็ต้องพูดเรื่องจะไปพูดเรื่องสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องเฟซบุ๊กนั่นเนี่ยก็ไปใต้ดูแนวโน้มมันคือภาพมันภาพรวมมากภาพรวมมากของเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็มีอะไรลึกซึ้งที่คนส่วนมากเนี่ยไม่โดยเฉพาะที่นี่ในประเทศไทยเนี่ยคนไม่เคยรู้จึงต้องพูดเรื่องนี้วันเสาร์นะแต่ไกลหน่อยนครศรีธรรมราชนะครับแต่วันอาทิตย์นะครับจะกลับจะมากลับด่วนจับด่วนวันอาทิตย์ที่บ้านคนชาติชนมงคลนันทองคาเช่นเคยนะครับอาทิตย์ต้นเดือนก็จะพูดเรื่องอับดุรุษพูดเรื่องอะไรนะอับดุรุษไม่ใช่โดนัทนะฟังให้ดีนะ ไม่ใช่ the application at duruz duruz มันเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวอะไรกับเชียร์เกี่ยวอะไรกับฮิซบุลลอฮ์เกี่ยวอะไรกับซีเรียอาหารสองคนที่ฮิซบุลลอฮ์เนี่ยตัดตั้งไว้เนี่ยเป็นดูรูสมีเว็บไซต์ของดูรูสมีชาวดูรูสแต่งตัวเหมือนเชียร์นะและมีพวกที่ดูรูสมีความเชื่อของพวกดูรูสมีผู้นำของดูรูสเองและมีอะไรเนี่ยดาวอะไรเนี่ยดาวอะไรแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยจะละทิพย์เนี่ยจะรู้นะมีจะดูรู้เหมือนกันฮะไม่ใช่โดนับนะดูรู้นะก็ใครสนใจก็เพราะมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เรื่องลึกลับนะครับเกี่ยวกับเรื่องทหารสองคนอิสราเอลเนี่ยซึ่งเป็นชาวดูรู้ซึ่งเป็นชาวเชียร์ที่บุลกับเป็นเชียร์มันเล่นละครอะไรกันหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะมันเนี่ยละครแบบนี้แหละน่าดูนะดูละครอื่นๆครับมีคำถามไหม